Maja, hvis du skulle dø lige nu, men først se dit liv, dine 24 år, passere revy for dine øjne, hvad vil du så se for dig? Åh, se det der spørgsmål, det har jeg virkelig gået og grublet over. Jeg synes, det var helt vildt svært. Og jeg kom frem til, at jeg ville se den vogterceremoni, jeg var med til i sommer. Jeg er nemlig med i sådan et rollespilsfællesskab, I guess, hvor vi har nogle rolige sommerlejre. Og i slutningen af hver af dem plejer vi ligesom at have en ceremoni, hvor vi bekræfter, at vi gerne vil hinanden og vil det fællesskab, vi er i. Og hvordan foregår en vogterceremoni? I år, eller i sommer, foregik den på den måde, at mig og min gode veninde Kiara gik ud og stillede op. Det indbefattede, at vi fandt en lokation udenfor ved en lille bæk med en stor åben plads ved siden af og stillede en masse sådan elektriske stearinlys rundt omkring. Og fandt vores sådan lille kiste med perler og en snor, hvor vi plejer at sådan putte perler på. Og sådan ligesom fandt den frem og stillede den i en cirkel, og omringet af lys. Og en lille sådan, ja, sådan drikkebæger fyldt med saft. Hvorefter vi gik op og hentede alle vores dejlige venner. Jeg tror, der var 13 stykker på det tidspunkt, hvis jeg ikke husker helt forkert. Og ligesom i stilhed gik ned til den der lille å eller bæk, og bad dem om at finde et lys, og selv skulle finde et lys, der repræsenterede vores passion for projektet. Og når alle havde fundet deres liv, eller deres lys i stilhed, gik vi over til den der lille cirkel, vi havde formet, og som stillede os, hvorefter vi opremsede vores værdier, som er holdånd, passion, integritet, indsigt og entusiasme. Der var lige lidt langt til de sidste to. Ja, ja, ja, ja. Ligesom sværede, at vi ville opretholde dem. Hvorefter vi på tur tog en perle og fortalte, hvad den ligesom betød for os. Og sådan, hvordan den symboliserede vores relation til det her fællesskab, til Fladelandsagaen. Kan du huske, hvad du sagde, da du skulle putte en perle på? Nå, jeg har gjort det i mange år. Så det er lidt med, at de kan godt lidt blive mudret sammen. Er det lidt ligesom sådan... altså, ja, hvad kunne et eksempel være? Det er lidt ligesom, når man siger sådan et nytårsfortsæt, eller måske sådan går på runde, sådan taknemmelighedsting? Ja, altså jeg ved, for mig har det handlet rigtig meget om at finde et hjem. Så for mig har jeg tit valgt for eksempelvis en gul eller en grøn perle, der symboliserede for mig fællesskab, og sagt, at jeg... er jeg med det fællesskab, ligesom har fundet mig selv, og håber på, at vi kan hjælpe endnu flere med at finde hinanden, eller finde sig selv. Jeg tror også, jeg har sagt noget med, at det har været fedt at nå nogle nye drømme med dem. Som hvad? Jamen, det er et godt spørgsmål. Måske nogle mere abstrakte drømme? Ja, ja, jeg tror det. Så vi taler sådan ret ofte om sådan at skulle ud og redde verden, eller skulle ud og sikre et hjem til alle de ravne unger, der er derude. Dem har vi rigtig mange af, som ikke rigtig har fællesskaber, som har dårlige hjem. Det tror jeg er lidt rollespil nogle gange sådan samler op på. Og det synes vi er rigtig meningsfuldt. Og det taler vi også rigtig ofte om, at det er ligesom det, vi er sat i verden som fællesskab for. Hvorfor tror du, du vil se det her for dig? Nu siger du, at du har gjort det flere gange. Ja. Yeah. Hvad var der så specielt ved sidste gang? Jeg tror, det handlede om, at jeg var med til at stå for det. Eller ligesom stå for at give den gave til nogle mennesker, jeg holdt rigtig meget af. De andre år har jeg godt kunne være sådan lidt usikker, eller sådan, havde jeg nu for mange følelser, var det nu, følte jeg for meget, og i år var bare rigtig meget præget af en ro og en sikkerhed, og en kærlighed rigtig meget. Det har det også været det andre år, men den der ro, og den der glæde ved at give tilbage til fællesskab og gennemsyde rigtig mange ting, og så var det rigtig stort for mig at lave den ceremoni sammen med min veninde Kiara der, fordi vores relation nogle gange har været sådan lidt wobbly. Smukt. Det lyder helt sådan, det lyder som noget fra en, ja, det ved jeg ikke, en musikvideo, eller sådan, det lyder helt vildt smukt på en eller anden måde, der ved en bæk, og jeg forestiller mig hele det aften, og der er røg i sådan over, ja, og det er helt mystisk. Jamen, altså, vi ville godt have haft røgmaskinen med, men det, så tror jeg først, den der kære hunde, sådan person med hund, der gik forbi, og sådan ville have sådan set mærkeligt ud i ansigtet. Ej. Jeg vil faktisk have været bange, tror jeg, hvis jeg gik forbi, og sådan noget godt. Der. Ja, ja. Altså, jeg tror virkelig, vi lignede en kult. Ja, men, fuld kult vibes. Ja, vi kommer også der i sort tøj alle sammen, og sådan chanter Sagam Custodimus, og det, ja. Ja. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Maja, du er 24 år gammel. Du er for nylig blevet smidt ud af din udlejr på Frederiksberg, da jeg har fået lov til at sige. Også fordi jeg gerne vil have, nu tager vi justice over alle os, der har prøvet at blive smidt ud af en udlejr, og for evigt er dømt til at fortælle den historie og være bange for, at folk dømmer en og tænker, du har været nederen at bo med. Ja. Det er ikke den oplevelse, vi begge to har haft, selvom at nu der har vi ikke samme oplevelse, men vi har lige talt lidt sammen. Og sådan, ja, det er bare for at sige, at du søger et nyt sted at bo. Det er også derfor, vi er hos mig i dag. Så hvis man ligger inde med noget, altså skriv hit me til, til mailen, der kommer til sidst i programmet. Du blev bachelor i januar i kultur- og sprogmødestudie og socialvidenskab. Og så arbejder du som studentermedhjælper i humanistisk samfund. Hvad er det nu lige, det går ud på? Jamen, Humanistisk Samfund er en forening, der arbejder for ligestilling af livssyn i Danmark. Det handler blandt andet om, at ikke-religiøse sådan, livssynssamfund lige nu ikke har de samme rettigheder som religiøse livssyn. Så vi arbejder ligesom for at for eksempelvis at få vielsesret, eller at folk ikke skal betale alle mulige penge til folkekirken, når de ikke rigtig får sådan brug af deres ydelser, og så laver vi... Det er meget spændende. Er det bare et job, eller føler du også, at det er sådan, stemmer overens med dine værdier? Jeg synes også, det stemmer overens med mine værdier. Ja. Jeg synes, det er vigtigt arbejde, og jeg synes, det er vigtigt, at alle har et fællesskab, som de kan se sig selv i. Og så synes jeg, det er sådan lidt rådent, at vores skattepenge går til at give løn til folk, der forkønner en religion, man ikke nødvendigvis tror på. Du er også i praktik hos en forsker, så du har jo nok at se til i dit liv, Maja. Men hvis du kan gøre det lidt kortfattet, kan du så ikke tegne en tidslinje op over dit liv indtil videre? I 99, der blev jeg født på Frederiksberg Hospital af min mor Lotte med min far Thomas. Jeg tror også, mine bedste forældre var til stede, men jeg kan sjovt nok ikke huske det. Et par år efter, da jeg var cirka 2, flyttede vi til Kenya, hvor mine forældre arbejdede som udviklingsarbejder i en lille by ved navn Nabosi. Et par år efter kom min lillebror til verden, og derfor flyttede min mor og jeg og ham tilbage, mens min far blev tilbage i Kenya et par år. Så startede jeg i børnehave, hvor jeg mødte mine 2 rigtig gode veninder igennem hele folkeskolen, også Sara og Maria. Så startede jeg i folkeskole på Søndermarksskolen, tilbage på Frederiksberg, hvor jeg gik frem til 8. klasse. I 7. og 8. klasse var jeg ikke super meget i skole. Der var jeg rigtig påvirket af, at mine forældre var blevet skilt. Og var nok også sådan lidt småt deprimeret, hvis jeg skal kigge tilbage på det med et klogere øjne. Omkring 8. klasse, der blev jeg sendt til udredning på Bispebjerg, fordi jeg har hørt stemmer det meste af mit liv. og fik også en angstdiagnose der. Må jeg lige spørge her, Maja, er det her noget, vi kommer ind på yderligere? Eller er det kun ikke umiddelbart? Lige? Det er bare sådan... Ikke umiddelbart, okay. Jo mindre du gerne vil. Nej, nej, men så tænkte jeg, så ville jeg bare lige spørge lidt mere ind til det. Det er bare, jeg vil ikke følge det ud nu. Nej, nej, det er så fint. Hen. Okay, prøv lige at fortælle om det, at høre stemmer hele sit liv. Ja. Jeg tænker, det der er mest scary ved det i mine ører, det er jo det der med, at man ved vel ikke, at andre ikke hører stemmer. Hvis det er din, altså hvis du altid har haft det sådan, hvornår går det op for dig, at sådan, gud, det er ikke normalt? Altså mit tidligste minde omkring at høre stemmer er fra da jeg var 6-7, ja, 5-6 år, ikke? Det er ligesom der, man begynder sådan rent faktisk at kunne huske ting. Jeg kan huske, der går et par år. Jeg tror, jeg har været om 10, 11, 12 stykker, før jeg ligesom... Det går op for mig, at folk ikke reagerer på støj på samme måde, og ikke, altså sådan, ikke hører det. Men det betyder også, at det meget hurtigt går op for mig, at det ikke er noget, jeg skal tale om. Fordi det jo netop ikke er normalt. Og hvis der er noget, vores samfund gør, så er det at banke os ind i små kasser. Så jeg gik faktisk med den hemmelighed i kursøjne sådan ret længe. Og fortalte ikke nogen om det, også fordi... Da min mor kom tilbage fra Kenya, havde hun jo mig og min lillebror alene, mens min far var ude. Og som det empatiske barn, jeg var, kunne jeg jo godt se, at hun var mega presset. Og så begyndte mine forældre at have selvstændig arbejde, og så var der heller ikke... Altså sådan, der føltes aldrig, som om der var et godt tidspunkt at sige det, og det generede mig heller ikke nødvendigvis super meget. Det var bare sådan lidt ekstra. Okay. Så det var faktisk ikke så ubehageligt? Eller hvad? Altså det har nemlig også hørt om, at, sådan, at det ikke nødvendigvis er... Jeg tror for mig, er det meget sådan, du ved, når man står sådan i en elevator fyldt med mennesker, eller et shoppingcenter fyldt med mennesker, og du kan høre en masse sådan brudstykker af samtaler, men mest af alt er det bare sådan en masse summe. Det er sådan, mit hoved er hele tiden. Og det blev som regel værre, når jeg blev stresset eller presset. Men jeg tror også, det blev lidt sådan en normal del af hverdagen på et eller andet tidspunkt. Alright, så du bliver udredet, og hvis vi hopper ind i tidslinjen igen, hvad sker der så efterfølgende? Jeg får den her udredning, får den her diagnose, og går ligesom en masse til psykolog, og prøver sådan lidt at komme i skole, og det går ikke så godt, og, indtil vi så bliver enige om, at jeg skal starte på efterskole. For ligesom at komme væk fra alle de der konflikter, der er derhjemme, som påvirker mig rigtig meget. Og jeg starter på Østerskov efterskole, midt 8. klasse. 15. marts, tror jeg. Det var en uge efter, jeg var fyldt 15. I Hobro. Og der ender jeg med at gå i 2,5 år. Og der får jeg også en kæreste. Ved navn Thomas, som jeg kommer ind på senere. Tænker jeg. Han hedder det samme som din far? Ja. Han hedder også det samme som min yndlings rollespilspædagog. Altså, nej, sådan, det var, okay. Dit liv er bare fyldt med vigtige mænd, der hedder Thomas. Tydeligvis. Ja. Men ja, ham får jeg i løbet af mit andet år på efterskolen, og vi ender med at være sammen i 4 år. Og han er også en af grundene til, at jeg ender med at blive i Hobro, da jeg ikke kommer ind på et Københavns gymnasium. Så da jeg er færdig med min 10. klasse, starter jeg på Maja Fjord Gymnasium i Hobro, hvor jeg så tager min studentereksamen. I sommer. Og bor hos ham, eller hvad? Nej, jeg starter med at bo hos en ven fra efterskolen, hvor jeg lejer et værelse. Så bliver jeg ironisk nok og smidt ud derfra. Oh nej, der er et mønster nu, hvor jeg ved det godt. Ja. Det er ikke så godt. Ej, men jeg tænker, det er bare ret vildt som 15-årig. Og sådan... Ej, på det tidspunkt har jeg været 17, ikke? Jo, okay. Men man startede på efterskole som 15-årig, så jeg er basically boet siden 15. Okay. Men ja, bor hos en ven, bliver smidt ud på min kærestes fødselsdag. Sådan i december, det var en spændende dag. Og så ender jeg så med en måned efter at finde min egen lejlighed og bo hos min kæreste i den lille måned, inden jeg kunne overtage den. Hans forældre er heldigvis rigtig søde. Så, ja. Så går der halvandet, 2 år efter det. Og så slår vi op. Og jeg er rigtig ked af det, som man jo er. Og ender med at tage mit sidste år på gymnasiet, 3.G, hvor jeg laver en mega sej musical. Og så flytter jeg tilbage til København, hvor jeg starter på min bachelor. Og 3,5 år senere sidder jeg her. Nu har vi ligesom den overordnede fulde historie over dit liv, Maja. Men nu kunne jeg godt tænke mig, at vi dykkede ned i nogle af de enkelte øjeblikke, der ligesom er sådan lidt spredt ud over den her tidslinje. Det første øjeblik, jeg vil bede dig om at beskrive, det er et øjeblik, du har opfattet som værende meget definerende for dig. Det kan jo være definerende på mange måder, altså i ens selvforståelse, eller i ens vej i livet, eller på en anden vis. Jamen, det har jeg også tænkt meget over. Og jeg tror, et af de øjeblikke, der har været mest definerende, var, da jeg valgte at blive i Hobro. Og det skete faktisk på Frederiksberg, da jeg var hjemme og snakkede med min far og mor omkring hele situationen med, at jeg netop ikke var blevet optaget på et Københavns gymnasie, jeg havde lyst til at gå på. Og er det sådan en samtale, man skal tage lidt tilløb til? Altså, hvad husker du fra dagen? Jeg kan huske, at jeg følte mig rigtig glad, fordi mine forældre rent faktisk var kommet sammen om at støtte mig i at finde ud af, hvad der var rigtigt for mig. Fordi jeg havde jo været ude og besøge nogle af de københavnske gymnasier, jeg var blevet optaget på, og havde ligesom fundet ud af, at det, hvis jeg skulle gå der i 3 år, så ville jeg da godt nok dø langsomt. Hvorfor? For du var kommet ind, simpelthen? Ja, det handlede om, jeg havde ikke fået min første, anden eller tredje prioritet. Så jeg var bare blevet tilbudt 2 random i forhold til, hvor jeg boede. Og jeg tror bare, det var sådan en vibe-ting, altså, at jeg kiggede på det, og kiggede på menneskerne der, og var sådan... Altså, jeg kunne bare ikke se mig selv i det, og der var ikke rigtig noget kreativt at tage sig til på dem, og det faglige niveau virkede heller ikke nødvendigvis super højt, så jeg tænkte sådan, okay, hvis jeg ikke kan lave noget kreativt, og jeg ikke kan sådan få den udfordring, jeg gerne vil i livet, så virker det som rigtig dårligt med, så bliver det 3 rigtig lange år. Men jeg sad på Holms Bageri nede på Frederiksberg Center med mine forældre, da vi ligesom snakkede vores muligheder igennem. Og hvor jeg ligesom også fremlagde, at min gode ven Tobias havde tilbudt mig, at jeg kunne få lov til at lege deres værelse, ekstra værelse i Åndsild. Og vi snakkede ligesom frem og tilbage. Jeg kunne godt mærke på mine forældre, de var ikke sådan helt... Jeg skal til at sige, hvordan tog de imod det første gang, du ligesom ytrede det som en idé? Altså, jeg tror, at de synes det var rigtig svært, fordi jeg var jo ikke engang fyldt 18 på det tidspunkt. Jeg var 17, det var sommer, og de havde jo begge 2 glædet sig mega meget til, at jeg skulle hjem fra efterskole. Der er også 2,5 år, ikke? Ja, det er nemlig det, og det er ret formative år også jo. Og jo, jeg var jo ofte hjemme og sige hej, og jeg var hjemme i ferie og whatnot. Men jeg tror også, altså sådan... De holdt nok af mig til at se, at det var den vej, der var den rigtige. Og jeg tror også godt, de kunne forstå et eller andet sted, at der ville være bedre chancer for, at jeg klarede mig igennem en studentereksamen, hvis jeg ikke skulle forholde mig til alle de konflikter, der jo stadig var på hjemmefronten. Men det var jo en rigtig svær samtale. Altså sådan, selvom de var rigtig søde og støttende. Ja, nu siger jeg ikke, at det er sådan, det er, men nu kender jeg bare mig selv og mine tankemønstre, og sådan, hvordan jeg har sådan en fucked up form for loyalitet over for mine forældre. Altså, jeg kan næsten ikke klare nogensinde at skulle ytre det, måske. Altså, se, jeg kan ikke få mig selv til at sige det nu, men sådan, det er faktisk ret svært at se sine forældre i øjnene og sådan, fortælle dem, at selvom man ved, at de har gjort deres bedste, så har det nogle gange måske bare ikke lige været nok, eller man kunne ønske, at det var sket på en anden måde, whatever. Men sådan... Følte du ikke også lidt, at det var den samtale, du gik ind i, at du lidt skulle sige til dem, sådan, jeg vil hellere bo et andet sted jo. End hos jer? Det gjorde jeg, men jeg tror også, at jeg var meget afklaret med, at det nok var det, der var sundest for mig, og selvom det ikke nødvendigvis var de ord, jeg brugte på det tidspunkt. Der highlightede jeg jo, at de havde mega fed musical på det der gymnasie, okay, ja. Så kunne jeg være tæt på min kæreste, og jeg skulle ikke bruge en masse penge på at pendle til Hobro alligevel, og sådan, altså. Så jeg husker dem generelt, som havde været rigtig støttende i det, faktisk, selvom man godt kunne, ja, igen mærke, at det var svært at give slip. Men på det tidspunkt havde jeg jo også boet i 2,5 år. Jeg tror også, vi var ret enige om, at hvis jeg så skulle til at flytte tilbage, at det ville også være en mærkelig overgang og sådan noget. Så det kunne de godt se. Så det var definerende for dig, men jeg tænker også, at der er sådan en taknemmelighed forbundet med det, eller hvad forbinder du ellers med det? Altså, hvordan har det formet dig, det her øjeblik? Jamen altså, jeg tror, jeg ville have været et væsentligt andet menneske, var jeg blevet i København. Jeg tror ikke, min passion for at lave rollespil havde været den samme. Mest fordi det, jeg bor i Hobro, gjorde, at jeg havde adgang til det fællesskab, jeg har snakket om i mit Hollywood moment. Som er det der saga-fællesskab, fordi det er centreret i Hobro. Så jeg kunne bruge en masse tid med dem og fordybe mig i det. Det gjorde helt sikkert også det at have et forhold nemmere, hvilket også var definerende for mig på det tidspunkt. Jeg fik lov til at lave en masse teater. Jeg gik på sådan teatertalenthold, som gjorde rigtig mange gode ting for min sådan kreative udfoldelse også. Så der har bare været rigtig mange altså, ting, som jeg identificerer med mig, som jo, dem gjorde jeg også tilbage på Sjælland, men jeg tror ikke, jeg havde haft de samme muligheder for ligesom at deep dive ned i dem, hvis jeg var blevet, og jeg var nok også kommet ind i nogle andre fællesskaber med nogle andre værdier, end det jeg er i dag. Og de værdier har jo også formet mig som menneske rigtig langt hen ad vejen. Yes. I dag, Maja, grund til at stille dig alle de her spørgsmål, det er jo også fordi, at vi ikke bare skal lege, at du skal dø i morgen, og vi skal gøre status over dit liv, så skal jeg jo også lad som om jeg skal skrive, eller jeg skal skrive din nekrolog, hvordan den vil lyde i hvert fald, hvis det virkelig skulle være. Og noget af det, man taler om i eftermæle, det er jo hele, altså et essensen af et eftermæle, det er jo, hvad skal vi huske nogen for? Ja. Det er oftest andre, der får lov til at bestemme, hvad man skal huske en person for. Men i dag, der synes jeg, du skal have lov til at vælge, hvis du kunne, altså... Hvis du skal blive husket for et øjeblik i dit liv, hvad skal det så være? Det har jeg også godt tænkt rigtig meget over. Fordi jeg var sådan lidt, har jeg et eller andet sådan storslået øjeblik, som jeg tænker, det her vil jeg faktisk gerne huske for. Og så kom jeg frem til, at det var faktisk ikke det, jeg havde lyst til, der var mit eftermæle. I stedet for ville jeg gerne huskes for sådan et intimt øjeblik, som var... dagen efter, eller et par dage efter nytår, hvor jeg havde fulgt en ven hjem, der ikke havde det særlig godt. Og ligesom havde tjekket op på ham og spurgt, om han var okay, og du ved, havde været omsorgsfuld og venlig, og du ved, det der en ven gør. Og han i et meget sårbart øjeblik spurgt, om jeg kunne have lyst til at være med på hans mental health filter på Facebook. Og hans hvad? Mental health filter. Sådan mentale helbredsfilter. Hvad betyder det? Det er et filter, sådan en måde, man filtrerer folk fra på Facebook. Mm. Så det kun er dem, der har sagt ja til at høre omkring dit sådan, mentale helbred, der får lov til at se de posts, du laver om det. Det vidste jeg slet ikke var en ting. Det er det i nogle cirkler. Okay, men måske lidt sådan, altså jeg forstår funktionen, altså lidt ligesom sådan på Instagram, når man kun kan lægge en story ud til nære venner. Ja, lige præcis. Okay, og så på Facebook, og så hvor... han i stedet for, hans opdateringer på hans mentale helbred. Ja, og det er fordi, det er sårbart, og det kan jo også være hårdt for folk, der ikke har sagt ja til at lytte til det. Altså sådan, hvis de skal blive ved med at læse en masse ting omkring det, når de ikke har sagt ja. Så det er lidt sådan en måde at passe på sig selv, og en måde at passe på andre. Og der er kutumen som regel, at man lægger et opslag ud og siger, hej, jeg opdaterer mit filter. Hvem vil gerne være på det, og så kan man ligesom give lyd. Så det at blive spurgt direkte var en meget stor og en meget sårbar ting. Og en ret stor anerkendelse af ens betydning. Ellers og hvor står I henne på altså sæt scenen for det her øjeblik? Jamen det var faktisk en Facebook-besked. jeg tror vidderligt det 1. januar. Og jeg er fucking smadret, mega overvældet, fordi jeg har kysset med en fyr den aften for første gang, og jeg plejer ikke rigtig at kysse med folk i byen. Spændende. Ja, og var sådan meget sådan, hvad sker der? Det er meget ulig mig. Altså sådan, alle til festen havde bare kigget sådan på mig og været sådan, er du okay, Maja? Sådan aften før, og jeg var sådan, ja, jeg har det mega fedt. Og jeg sidder faktisk stadig med ham, han har taget med mig hjem efterfølgende, og vi sidder og ser Friends i sofaen med take-out. jeg tror, vi fik tegnet. Og havde ventet alt for længe på det, fordi alle jo vil have take-out. Ej, det er også december. En hård dag på, ja, på udleveringsservice. Det er det. Og vi sad der, vi spiste, og vi så Friends. Og jeg kan bare huske, jeg var mega træt. Og det var ikke meningen, jeg skulle have overnattet til den der fest, men den sjovt nok mere overnat, fordi nu var der ligesom en sød fyr. Og vi sidder der, og jeg sidder i det der tøj, jeg har lånt fra min ven, som altså er 2 meter høj og hærdebred, og sådan sidder i hans idrætsshorts, sådan for stor t-shirt, fordi jeg ikke rigtig gad skift igen. Så tjekker den der besked ind, efter jeg ligesom har tjekket, om han var okay. Og jeg kan bare huske, at jeg blev mega glad og varm indeni, fordi det var så kæmpestor en tillidserklæring. Ja, nu tænker jeg også sådan, som jeg forstår det, at det er lidt ligesom, når man skriver en sådan Facebook-status. Jeg har fået et nyt nummer, kan folk ikke lige sende deres nummer-agtigt? Altså sådan det der med, det er sådan lidt en åben invitation. Dem, der har lyst, skal lige lyd fra sig, bum, bum, bum. Men du bliver ligesom specifikt tilvalgt, ikke? Ja, det er det. Og jeg tror også, når det... Ja, når det er så sårbart et emne, altså sådan, ens mentale helbred er jo vildt sårbart for virkelig mange mennesker, og det er jo også ofte meget stigmatiserende. Så det betød bare rigtig meget, at en person, jeg så som min gode ven, ligesom aktivt sagde, at han gerne ville have, at jeg vidste, hvad der skete i hans liv. Fordi det var jo det, han sagde. Og det vil du gerne huskes for? Ja. For at være en ven, man har tillid til? Ja. Ja, det, ja, tillider for den empati, der jo også ligger i at have været blevet spurgt. Altså sådan, altså, tror jeg, så må jeg have gjort et eller andet rigtigt. Maja, hvad er et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Puha. Puha, fordi der var meget, eller puha, fordi der for lidt? Jamen, jeg havde rigtig svært ved at vælge et. Men jeg tror, jeg landte på det, som handlede omkring, jeg valgte at optage kontakt, eller sådan tilgive og arbejde på min relation med min veninde, som jeg også nævnte tidligere. Og der har jeg været i Salamanca på studietur i 3. G, sammen med min gymnasieklasse, som jeg virkelig ikke kom særlig godt ud af det med. Hun skrev ligesom til mig omkring et eller andet. Hun spurgte, om jeg havde set den nye episode af Riverdale. Fordi det havde vi bondet over på et tidspunkt. Og er I uvenner på det her tidspunkt? Ja, hun havde kysset med min daværende kæreste. Okay, hold da op. Og det var... mere eller mindre sådan det værste, man ja, kan det, gøre. Det var ikke så sjovt. Nej. Og sådan, jeg var... Jo, jeg var rigtig ked af det, og rigtig skuffet. Men et eller andet sted, synes jeg ligesom også, det var min kæreste, der havde et større ansvar. Fordi det var ham, der havde en kontrakt. Sådan, ja, en aftale med mig. Og jo, jeg var også mega skuffet over min veninde, altså sådan et eller andet sted. Så den aftale jo egentlig vigtigere. Altså det er jo de mennesker, man regner med, har ens ryg gennem hele ens liv, hvor kærester... Der er en eller anden præmis om, at på et eller andet tidspunkt kan jeg godt slå op. Men hun lagde rent faktisk en masse arbejde i at forbedre den relation, og ligesom åbne op til, at det, hun havde gjort, ikke var okay. Og var også villig til at tale om, hvad at vores relation havde i forvejen været sådan, at vi var rigtig gode venner på overfladen, men vi havde en masse følelser, vi ikke rigtig talte om med den anden. Jeg følte mig for eksempelvis altid sådan lidt overshined, og følte altid, at jeg skulle give en masse, men ikke rigtig fik noget tilbage, og hun følte ikke rigtigt, at jeg spurgte ind til hende, eller var der for hende sådan, i forhold til de problemer, hun gik igennem, hvor for mig havde det jo handlet om, at hvis hun havde brug for at snakke, så var jeg der jo, men jeg ville heller ikke presse på. Så der var en masse sådan kommunikationsting, som vi fik klaret op i den samtale også, som var rigtig god, og hvor hun var villig til at lægge en masse arbejde, som gjorde, at jeg var villig til at lægge en masse arbejde. Det vil sige, at hun er en af mine bedste venner i dag. Så det hele startede, eller ikke det hele startede, men sådan forsoningen starter med, at hun bare skriver til dig, om du har set det nyeste afsnit af Riverdale. Ja, og så blev jeg mega sur. Ja, for det vil jeg da også sige, det er sådan, hey. Det er slet ikke det, det skal handle om. Altså, så er det vigtigt at forstå, at vi sådan, altså, da det der var sket, hvilket var på en af de der sommerlejre, hvor de der vogterceremonier også foregår. Åh, gud, okay. Ja, foran alle det mine venner. Værre. Det var, ja, ja. Det er virkelig mit, sådan, hvis jeg var en teenage romcom, så kunne det her godt have været starten. Helt klart. Men på den sommerlejr, så havde vi ligesom også talt med hinanden og set hinanden i øjnene og sagt, at det vi gerne ville var at passe på vores venskab igennem det her, fordi hun var jo vigtig for mig, også selvom jeg følte mig rigtig svigtet. Og så havde vi sådan lidt prøvet at skrive frem og tilbage i de forgangne måneder, men hver gang, så var det sådan, altså det var gået skævt, og jeg var bare blevet mere frustreret, fordi jeg sådan, ej, nu skriver du til mig igen, fordi du har brug for noget. Og for hende havde det været sådan, nej, jeg prøver bare sådan og række ud på den måde, vi plejede at gøre, men fordi jeg jo var såret, det er klart. Så læste jeg jo tingene vildt forkert. Ja, men har der sådan et dyrt, du har lige kysset med min kæreste, jeg gider ikke trøste dig. Nej. Altså sådan, i hvert fald, hvis man ikke kan få sagt de der ting til hinanden, så det kan det godt det er jo det. Bygge sig op. Ja. Det forventede hun heldigvis aldrig, men sådan, altså, så var det jo sådan noget med, den mest ironiske ting var, at hun til et fest spurgte, om jeg havde en blå kjole, hun kunne låne. Og så var jeg sådan, at jeg havde egentlig tænkt mig selv at tage den på, men sådan, og stod lige pludselig sådan, at du ved jo godt, at hvis du spørger, så kan jeg jo ikke finde ud af at sige nej. Og var sådan, jeg har noget, du kan komme over og hente det. Og følte egentlig, at hun kun skrev til mig for ligesom at få noget ud af mig, hvor fra hendes side handlede det om at række ud omkring en ting, vi ligesom havde været fælles om før, fordi vi havde snakket rigtig meget om tøj og mode, og godt kunne lide at dress op sammen, ikke? Men I finder ligesom sammen igen, og der tænker jeg også måske grunden til, at du særlig er stolt af det, det er jo også fordi, det kan du også høre på min reaktion ved første, altså første gang, når vi rammer ørerne, tænker man, okay, cut, altså blok her det ud af mit liv, du har fucket det op, altså det er nogle gange meget nemmere at cut folk ud, end det er at tage det store arbejde på sig, som det kræver at tilgive, ikke? Jeg tror, jeg er sådan, ja. Jeg har altid været helt vildt stolt over min evne til at tilgive, så længe folk er villige til at være med til at lægge arbejdet. Altså sådan, der skal være noget, ja, noget villighed til at ændre de mønstre, som det, som gjorde det, gik galt i første omgang. Og det viste, hun var villig til. Og det gjorde det ikke nødvendigvis nemt. Der var rigtig mange følelser. Men det gjorde det i hvert fald nemmere, og det har givet en meget solid base for vores venskab, som jeg er rigtig glad for i dag, og rigtig stolt af. Maja, kan du beskrive en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg eller ulykke, eller en lidt mørkere følelse, end det lyder til, du har oplevet meget af, især igennem dine sådan, fællesskaber? Nu er jeg jo kommet ind på mit breakup med Thomas der, så det gider jeg ikke lige nævne. Det var ellers min originale plan. Så tror jeg i stedet for, at jeg vil med en lille scene. Jeg sad til forelæsning tilbage i efteråret, tror jeg det har været. Og har en samtale med min mor, som jeg på det her tidspunkt har sagt, at jeg ikke nødvendigvis synes, behandler mig super godt. Og nu siger du, at jeg har den her samtale, du til forelæsning. Ja, det er over Facebook. Okay, I skriver? Ja. Okay. Jeg havde sådan set bedt om, at hun ikke tog kontakt til mig. Efter hun havde skrevet og spurgt mig, om hun havde været en dårlig forældre. sådan tilbage i september. Sikke en besked at modtage fra sine forældre, eller en random tirsdag. Ja. Jeg ved godt, jeg har et sjovt toneleje, men jeg mener det. Altså, det var en uge før, jeg skulle arrangere et stort rollespil. Vi havde lige været ude at spise, og hun sammen med min mormor. Og min mormor havde sådan lidt joket med, at min mor ikke kunne tage kritik. Og de havde så begge to kigget på mig for ligesom at få en afgørelse. Og jeg havde sådan lidt sådan frustreret sådan siddet i stillhed, indtil jeg sådan knækkede og sagde, nej, det kan du ikke finde ud af. Og så var min mor blevet sådan, det er ikke rigtigt. Så var jeg sådan, okay. Og da jeg så tager hjem, så skriver hun så også, om hun har været en dårlig forælder, og jeg kommer også med en lang besked, der siger, generelt set, så synes jeg, du har været en god forælder, Altså sådan, du har jo været der, når det har galt. Du har haft min ryg. Altså sådan, jeg har aldrig tvivl om, at du elsker mig, men det ændrer ikke på, at de her ting i vores relation ikke virker. Jeg synes ikke, det er fedt, du kommenterer på min krop. Jeg synes ikke, det er fedt, du tager credit for de ting, jeg gør. Jeg synes ikke, det er fedt, at du taler over mig. Sådan, altså kommer med sådan en lang liste. Og det bliver min mor mega sur over. Det prover lidt pointen der, måske, med ikke at kunne tage kritik. Altså, men det er også en svær samtale at tage, men hun, det er jo hende, der gider op til den. Det er jo det, hvor jeg tænker, okay, jeg tror, det er vigtigt at forstå for den her kontekst, at jeg har taget sådan nogle lignende samtaler med min mor før. Altså, okay. Et år eller to før havde jeg sådan set også sagt, okay, jeg gider ikke snakke med dig, når du ikke respekterer mine grænser. Ses. Og så gik der et par uger, og så fandt vi ligesom hinanden igen, ikke? Men der var ikke nødvendigvis ændret super meget, men hun havde jo en følelse af, at hun gik på glasskår, og sådan ligesom hele tiden skulle være på vagt, og jeg var bare sådan, det er rigtig fint, men du har jo ikke rent faktisk ændret på de ting, jeg sagde. Men den sådan, så havde jeg ligesom sagt, jeg har brug for plads, jeg har brug for ro, jeg har ikke lyst til, at vi taler sammen lige nu. Og så gik der ligesom et par uger, hun skrev til mig igen, omkring sådan nogle hverdagsting, og jeg var sådan, hør, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forholde mig til de her hverdagsting, du skriver til mig, fordi du sagde, du først ville skrive til mig igen, når du ligesom havde svar på de ting, jeg havde sagt. Og så var hun sådan, ja, men jeg skulle ikke regne med, at der ligesom kom en adfærdsændring, og så var jeg sådan, okay, jamen, så gider jeg ikke snakke med dig. Så gider jeg ikke have kontakt, og det her skal jeg også til en forelæsning, inden jeg skal op og arrangere rollespil i weekenden. Det er sådan en rigtig dårlig timing. Og hun bliver rigtig sur og ked af det. Altså, det er jo hårdt for en forælder at høre, at ens barn ikke vil have kontakt med en mere. Hun bliver rigtig sur og ked af det, og jeg er bare sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal fortælle dig. Altså sådan, jeg gider ikke. Og så kommer det sidste slag, så ligesom der til forelæsningen i slut oktober. Jeg sidder og har om deskriptiv statistik. Super spændende. Hun skriver og spørger, om vi så stadig skal være på julegaver. Og på det her tidspunkt, så er jeg er lidt træt og lidt flabet. Det var ikke nødvendigvis mit sådan, stolteste øjeblik. Jeg var måske lidt for flabet. Jeg sagde, jamen den julegave, jeg gerne ville have, det var en mor, der lyttede til mine grænser. Wow. Ja. Det altså, hvis jeg ikke kan få det, så er jeg ikke sikker på, at jeg har lyst til at modtage noget fra dig. Så blev hun forståeligt nok rigtig sur og begyndte at kalde mig en usympatisk diva, og jeg er aldrig så ud over min egen næsetip. Det er vildt, og sådan, jeg ved ikke, hvorfor jeg altid forestiller mig de her familieopgør sådan, i virkeligheden, men aldrig som om, at man sidder sådan og chatter frem og tilbage, ja. Du ved, febrilsk i en forelæsning, for jeg kender også den situation, den har jeg haft, altså der med at sidde og tekst frem og tilbage, og ny besked, og nu står der det der, men skulle aldrig med min mor? Nej, det var også, altså det var surrealistisk, og gjorde rigtig ondt. Det jeg jo i virkeligheden gerne ville, var jo en mor, der så mig, og lyttede til mig, og forstod, at jeg gjorde ondt. Og at det, at jeg sagde de her ting, jo kom fra et ønske om at forbedre vores relation, ikke om at ødelægge den. Men det beviste også bare for mig, hvor ødelagt hun er. Det var rigtig hårdt. Også fordi, når du vælger at skære kontakt til en forælder. Og det er det, jeg har gjort. At det har folk rigtig svært ved at være i. Og du skal hele tiden retfærdiggøre, og du skal hele tiden holde fast i, hvorfor var det, jeg gjorde det. Og selv de folk, som støtter op om din beslutning, kommer jo aldrig nogensinde til at forstå det tab og den vilje, det tager at gøre, så du er rigtig, rigtig alene. Ja, der er jo også mange, der siger, forestil mig, det er jo din mor. Ja, ja, I finder nok hinanden igen. Giv hende lidt tid. Skal du ikke til at tage kontakt til hende? Altså sådan, min far, der var sådan, ja, hvis der er nogen, der kan ændre hende, så er det jo nok dig og det her. Ej, det skal jo slet ikke være dit ansvar heller. Nej. Og alle de her ting er jo sagt i kærlighed og i et håb om, at vi jo netop finder hinanden igen, fordi det er jo mega hårdt. Men det bliver også bare nogle gange lidt sådan en sådan misplaceret omsorg. Og sådan, hvem er det, I drager omsorg for? Er det mig, eller er det hende? Ja, hvorfor stoler I ikke bare på, at hvis jeg har taget det her valg, det er ikke et nemt valg at tage? Nej, så det er ikke. Altså, jeg tager det ikke for sjov. Nej, det er jo det. Altså sådan, det har jeg godt nok, altså sådan også, jeg tror, jeg havde en lignende samtale med mine bedsteforældre, efter jeg var blevet bachelor, hvor de var sådan, nå, har du hørt fra din mor? Han burde du ikke række ud? Og hvor jeg var sådan, nej. Men der er det også der, burde du ikke række ud? Altså, burde hun ikke gøre det? Altså sådan, hvorfor er det dit ansvar? Ja, det er din mor, ja. Men det er også hendes datter. Ja, det er det. Men, men det tænker jeg er en meget stor måske kilde til ja, sorg i dit liv i virkeligheden. Det, ja. Det var ikke sjovt. Eller det er ikke sjovt. Nej. Ja, det er jo et hul, man stadig mærker. Nu er det også altså, relativt nyt, ikke? Altså det skete i oktober. Er der noget som helst, du fortryder? Åh, puha. Jeg tjekker lige mine noter. jeg laver rigtig meget frivilligt arbejde. Og en af mine store interesser er også ledelse eller lederskab. Og jeg havde fået glæden af at skulle være områdeleder i det, der hedder Kaffekronen på Festival. Og det gjorde jeg sammen med en af mine rigtig gode venner. Og jeg blev rigtig presset. Det var første gang, jeg ledte noget sådan rigtig stort. Og sådan, altså, at det var mit navn, der ligesom stod for skud, og jeg havde følt mig rigtig alene i mange af opgaverne. Fordi det min ven var rigtig dygtig til. Det handlede om at slukke ildebrande på location. Og meget af det, jeg havde lavet, havde været rigtig meget sådan administrativt sørg for at få bestilt de ting, vi skal bestille. Sørg for at koordinere med de andre områder, du ved. Sådan en masse sådan, ja, logistisk arbejde. Og det havde jeg været rigtig alene i. Og havde generelt følt, at jeg ligesom ikke rigtig havde en medleder. Fordi han ikke havde kunne få lov til at skinne endnu. Og da vi så ankommer på location, jeg kommer et par dage efter, han har skulle sætte op, og jeg kommer bare ind til, at intet er, som jeg vil have det. Og jeg føler mig rigtig svigtet, og jeg var sådan, ah, okay, jamen så kan jeg ligesom få lov til at arbejde min røv i laser for, og sikre, at alting ligesom kører, og er til den standard, vi ligesom gerne vil have det. Og fordi jeg var så presset, så begyndte jeg at tale ikke særlig pænt om ham. Om ham? Ja. Okay, så ikke engang til ham? Nej, det var, jeg havde ikke hans ryg. Så når andre arrangører kom op og sagde, det er da også bare synd for dig, og altså sådan basically sådan stod og svinede mine medleder til, altså så hoppede jeg i med begge ben, fordi det var bekræftende i den, altså sådan, den verdensopfattelse, jeg havde, hvor det var synd for mig, og hvor jeg var alene. Og det vil sige, at jeg havde ikke hans ryg, selvom han gjorde helt vildt meget. Det var bare ikke de steder, hvor jeg kiggede. Og det har jeg det stadig over den dag i dag. Og selvom vi har snakket det ud, og vi har lige kørt det samme projekt igen i år, hvor han, altså, jeg har kun pæne ting at sige i år. Men det er lidt en af de der øjeblikke, der godt lidt kan sådan haunt en lidt, ikke? Ja. Altså, det gør jeg faktisk tit, når jeg skal sove. Så kan jeg lige pludselig huske, en gang jeg snærede af min far. Eller en sætning, jeg kommer til at sige til en veninde for 7 år siden. Og hun husker den ikke. Ej, nej, altså, jeg tror også, for mig var det jo et super definerende øjeblik, fordi jeg jo kiggede på det og sagde, at det er ikke den leder, jeg har lyst til at være. Det er ikke sådan, jeg har lyst til at behandle mine frivillige eller mine medarrangører. Jeg vil gerne være typen, der har deres ryg, og hvad vi så har af konflikter, det tager vi internt. Jeg er rigtig glad for, at jeg havde den oplevelse. Men hvis jeg kunne gøre den om, så ville jeg også gerne gøre det, fordi det er noget, jeg har rigtig svært ved at se mig selv i øjnene med. Og selvom det er menneskeligt, og det er noget, man skal kunne. Altså, jeg var 22, 23, ikke? Altså sådan... Jo, men jeg kender det bare godt, den der dårlige samvittighed, ja, der virkelig kan sætte sig i en, ikke? Selvom at det er menneskeligt, og det er forståeligt, så kan, ja, det godt plage en. Så med en knivspids er lidt dårlig samvittighed, men også masser af lykke, ceremonier, sommerlejre og alt ind imellem. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, og du skal svare så kort som muligt, vil du så være tilfreds med det liv, du har levet? Ja, det vil jeg. Det var kort og godt. Det er perfekt. Så skriver jeg din nekrolog, og så kan du høre den, når den er færdig. Yes. Nå, Maja, jeg har skrevet dit eftermæle. Spændende. Nu skal du give live feedback på det. Uha. Og du skal være ærlig. Men først skal du høre den. Jeg tænkte på, om du havde lyst til at læse den op. Det kan jeg godt. Fedt. Jeg, Maja, er i dag afgået ved døden. Man kan gøre succes i livet op på mange måder. Min målenhed for succes var godhed. Og jeg var tilfreds med det liv, jeg havde levet, selvom det blev kort, fordi jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at være god, mens jeg havde det. Når jeg blev adspurgt, hvad jeg var stoltest af, var det ikke min bacheloruddannelse eller lederegenskaber, men af min evne til at tilgive og omfavne. Jeg gav altid folk én chance mere, end de fortjente, som min mor eller en veninde. Fordi jeg troede på, at det med at bane af gjorde verden til et værre sted, og jeg ville gerne have mere godhed. Jeg var en vogter, en beskytter. At det med færre religiøse rettigheder, at de socialt hjemløse børn, som jeg selv engang var en del af, og af dem, der ikke har nogen at spise frokost med. Jeg ville huskes for at være en god ven. Det var det vigtigste, man kunne være. Men jeg måtte ikke misforstå min godhed som en svaghed. For jeg nåede også at lære, at man godt må bede om få, når man giver hele tiden. Og fordi jeg gavmildt delte ud af mig selv, følte jeg mig først rigtig fuldt op, da jeg mødte mennesker i Hobro på efterskolen, som der gav igen. I komplimenter efter teaterstykket, jeg instruerede, i en invitation til at få adgang til en af mine bedste venners psyke, en besked om, at jeg har fået set det nyeste afsnit af Riverdale. Min 24 år bestod af gode, sjove, grusomme, gule og grønne øjeblikke, som perler på en snor, der alle sammen repræsenterede hjørnestenen af, hvem jeg var. Men i mine sidste øjeblikke var jeg ikke særlig interesseret i, hvem jeg havde været. Jeg var mest optaget af, hvem jeg havde været sammen med. Og i de øjeblikke, der havde været lykkeligst, havde jeg været sammen med min selvvalgte familie, min rollespilsgruppe, ceremonier og sommerlejre i stearinlyset skær. Og så kunne jeg ikke andet end at være tilfreds. Og det er fint. Du smiler? Ja. Yeah. Hvad tænker du om det, at det er et godt eftermæle at efterlade sig? Det synes jeg. Og jeg kan godt mærke, at jeg bliver sådan lidt rørt. Ja. Hvad slår dig? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at hvis jeg hørte det her med en anden, så ville jeg tænke, åh, det er et nice menneske. Men for mig er det jo bare min måde at være på og i verden. Jeg tror også, jeg synes, det er lidt sjovt, der bliver nævnt, at jeg ikke bærer næ. Det gør jeg. Ja. Jeg er sikker på, at du kan spørge mange af mine venner, om jeg er nabager, så vil de grine rigtig fjode. Okay, ej, men det er selvfølgelig også noget, vi taler sammen en lille time, og sådan, så godt kender jeg dig jo heller ikke. Det er jo også min læsning af dig, men det er jo også typisk det, det bliver i et eftermæle, ikke? Eller det der, vi talte om, at det er sjovt, at man får sjældent lov til at skrive sin egen historie, egentlig. Så sådan, det kunne næsten få lov til at blive en sandhed om dig, hvis det var sådan, jeg havde oplevet dig, ikke? Men det ville du måske ændre, hvis du skulle ændre noget. Altså, jeg tror jo sådan set på, at næ gør verden til et værre sted, når det er ufunderet. Eller hvis man bare bærer næ for at bære næ. Men. Yeah. Jeg tror bare, da du fortalte det om din mor og din veninde, nu ved jeg godt, det ikke er helt det samme, fordi du har tilgivet din veninde, og I på talefødder ikke så meget med din mor, men jeg havde bare ikke en oplevelse af, at du var sådan super bitter, eller sådan, ved jeg ikke, om det er, fordi du sidder i radio, når du er bange for, at hun vil høre det, men du får jo også sagt, at sådan, det ved jeg ikke, du søger også lidt, og sådan, ikke lave undskyldninger for hende, men også finde forklaringer, altså du sidder jo ikke og siger, den fucking killing, man, hun var en forfærdelig forældre. Det tror jeg sådan set også er en rigtig og så læsning. Jeg tror, min nabehageri er meget ofte i... Altså de små situationer, det er, ej, jeg fik 10 i min engelske eksamen, fordi der var en lærer, der ikke lige havde fortalt mig den der vigtige pointe, jeg skulle have med, eller, og min kørelærer, fuck ham. Ja. Ham kan jeg godt nok sidde og shit-talk længe, ikke? Altså sådan... Okay. Det skulle man måske have haft lidt med. Det kan jeg egentlig godt se nu. Det ved jeg ikke. Det bliver også meget sådan... Altså, jeg føler mig meget glorificeret. Heldigt. Jeg føler mig som et meget, meget godt menneske, når jeg læser Mother Teresa-agtigt. Ja. Og det... Altså, jeg føler mig helt sikkert som et ideal nu. Men... Ja. Og vil du helst huskes for det ideal, du gerne... Altså, du forsøgte at efterleve, eller vil du hellere huskes for, hvem du måske også i virkeligheden var? Altså, jeg tror gerne, jeg vil... have alle facetterne med, gode som dårlige. Så det tror jeg også er det, vi lærer af. Altså sådan, at man ikke altid er et godt menneske, og jeg godt kan finde på at komme med fabet ukonstruktive svar til min mor, eller tro det værste om folk, selvom jeg jo ikke kender deres intentioner. Okay, så hvis jeg lige skruer lidt ned på sådan glorificeringsbarometret, så vil du ellers være tilfreds, hvis det var det her, der stod tilbage. Ja. Yeah. Om dig og dit liv. Det tror jeg, ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.